การที่คนเราจะมีศรัทธานั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบนี่หายากคนไม่มีบุญทำไม่ได้คนกิเลสหนาก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันยอมมันไม่ยอมให้ใจสงบเมื่อกิเลสมันมีกำลังกล้ามันก็ผลักดันจิตใจให้ฟุ้งไปคนผู้นั้นก็ไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้อันนี้นะป้าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยคนผู้มีบุญมากใจคอเยือกเย็นถึงจะมีกิเลสรบกวนก็ไม่รุนแรงสามารถเอาชนะมันได้น้อมจิตลงสู่ความสงบก็ไม่ยากลำบากเท่าไหร่คนมีบุญมากเพราะเหตุนั้นเนี่ยการทำบุญนี่อย่าพากันเกียจคร้านคนไม่มีบุญนั่นแหละเป็นคนเจ้าทุกข์ใจไม่สงบแล้วก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อนกระสับกระส่ายไม่เป็นอันอยู่เดี๋ยวก็หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละคนใจฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดรู้ว่ากิเลสของตนมันหนาอย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็งใช้ความอดทนให้มากภาคเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยกิเลสมันก็ต้องอ่อนกำลังลงแน่นอนเพราะว่าเมื่อตนไม่ชอบมันแล้วนะตนไม่ส่งเสริมมันน่ะมันจะไปแก่กล้าขึ้นได้อย่างไรอ่ะการที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะว่าไปส่งเสริมมันไปปรุงแต่งมันขึ้นเช่นนี้นะมันจะไม่ให้มันมากอย่างไรเล่าถ้าหากว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นแล้วมันจะมากไม่ได้เลยเพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจหล่อแหละเหลวไหลแล้วก็ไม่เห็นธรรมของจริงเห็นแต่ของปลอมมีแต่มันหลอกจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปมาต่างๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เลยได้แต่ทำของปลอมนั่นทุกคนนะตั้งแต่เงินปลอมก็ยังไม่ชอบนี่แม้ว่าของอันใดก็เหมือนกันแหละของใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าเป็นของเทียมแล้วคนมีเงินมากเขาไม่เอาหรอกมีแต่คนมีเงินน้อยเท่านั้นซื้อของเทียมมาใช้ไม่นานมันก็สึกหลอไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่สะสมตั้งแต่เรื่องไม่จริงไว้ในใจอย่างนี้นะมันก็จะทำใจนั้นให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเรื่อยๆไปแม้จะน้อมใจลงสู่ความสงบก็ไม่ทนทานสงบอยู่ได้หน่อยเดียวมันก็ฟุ้งไปแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวว่าจิตใจของตนเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทถ้าท้อถอยแล้วผู้นั้นก็ตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาอยู่ร่ำไปทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนไม่ได้เพราะว่านิวรณธรรมนี้น่ะท่านแปลว่าธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานิวรณธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมกั้นจิตไม่ให้ ดำเนินก้าวไปสู่กุศลอันสูงส่งตลอดถึงโลกุตระกุศลมุนีก็ไม่มีทางแหละมันจะไปถึงได้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่เพียรพยายามขจัดนิวรณธรรมออกจากจิตใจไปอันนี้จึงควรสนใจให้มากทีเดียวอันความรักก็ดีความชังความพยาบาทก็ดีกิเลสพวกนี้มันคุ้นกับจิตใจของคนพอแรงคนต้องรู้นะแต่รู้แล้วมันหวงไว้มันไม่ยอมละนี่สำคัญนะอันซึ่งจะไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเหล่านี้นะไม่ได้หรอกมีรู้ทุกคนนะแต่มันไม่ยอมละเสียดายมันเพราะว่าความรักอย่างนี้นะเวลามันเกิดขึ้นมันก็มีรสอร่อยอยู่ในใจพอได้เหมือนกันแหละทำให้ใจรื่นเริงบันเทิงอันความชังนี่มันก็เป็นความขมขื่นแต่แล้วบุคคลก็ยังชอบมันทั้งที่มันขมขื่นทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ร้อนอยู่พันนั้นมันก็ยังชอบมันอยู่นี่แปลกจังนะคนเราเนี่ยเหมือนกับคนชอบอาหารที่แสลงธาตุนั่นแหละก็รู้อยู่ว่าอาหารนี่มันแสลงธาตุแต่แล้วก็ยังไปรับประทานมันนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันอดกั้นต่อความอยากไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันไม่เห็นโทษแห่งความอยากก็จึงได้ตกเป็นทาสแห่งความอยากความอยากมันก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมไปวิบัติไปเพราะอาหารไปแสลงกับทาสทำให้ทาสปวนปันเข้าไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละความรักความชังมันนี่มันเป็นอาหารแสลงของจิตแต่ถึงกระนั้นมนุษย์เราก็ชอบนักชอบนะผู้ใดสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็มีแต่ทำใจให้ปวนปั่นให้เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละปานนั้นก็ปล่อยให้มันเผาให้มันร้อนดิ้นรนอยู่นั่นแหละซึ่งจะไปกำหนดละมันเตือนใจให้เบื่อให้ได้มันไม่แล้วอันนี้คนเรามันถึงไปไม่รอดนั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันหวงกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายมันเกิดมาจากกิเลสเป็นต้นเหตุเหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละมันก็เกิดมาจากดินนั่นนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่อากาศเมื่อบุคคลจะทำลายต้นไม้ต้นนั้นมันก็ต้องขุดลงไปตัดรากฝอยรากแก้วมันออกแล้วมันก็หมดเชื้อไปเลยไม้ต้นนั้นนะถ้าต้นไม่มีกำลังจะตัดรากแก้วมันได้ก่อนก็ตัดกิ่งก้านสาขามันลงไปก่อนไม่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเมื่อมันแตกกิ่งแตกก้านออกมาก็ตัดลงไปเรื่อยๆไปไม้ต้นนั้นมันก็ไม่เจริญงอกงามหรอกมีแต่จะค่อยตายไปทีละน้อยละน้อยไปในที่สุดมันไม่สามารถจะงอกงามเจริญไปได้แล้วมันก็ตายเท่านั้นเองไม้ต้นนั้นนะเพราะอาศัยความเพียรของมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันแหละกิเลสอันหมักดองอยู่ในใจของคนเรานี่หากว่าเมื่อบุคคลไม่ท้อถอยความเพียรนะไม่ละทิ้งความอดทนเพียรเพ่งพินิจอยู่อดกั้นทนทานต่ออำนาจแห่งความรักความชังอดไม่คิดหมายความว่าอย่างนั้นแหละ อดคิดไปในเรื่องเช่นนั้นเมื่อเราหัดอดหัดทนเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงเองในความคิดอันนั้นนะมันก็ไม่แก่กล้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้นมันกิเลสตอนนี้มันก็ค่อยอ่อนกำลังไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลตัดก้านรานกิ่งของต้นไม้ลงนั่นแหละแต่ถ้าบุคคลได้มีกำลังมากเพียบพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคกำลังพร้อมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยากในการละกิเลสนะก็เหมือนอย่างคนที่มีกำลังพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายต้นไม้ต้นนั้นพร้อมแล้วมันก็ไม่ยากแหละขุดเจาะลงไปตัดรากมันไปโดยลำดับจนถึงรากแก้วตัดรากแก้วแล้วไม้ต้นนั้นก็โค่นลงอยู่ไม่ได้แต่เมื่อกำลังยังไม่พร้อมก็อย่างว่านะก็ตัดก้านรานกิ่งมันไปก่อนอันนี้เหมือนกันเมื่อตนยังไม่มีกำลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสนั้นออกได้ก่อนก็พยายามตัดถอนกิ่งก้านสาขาของมันคือว่าอดคิดอดนึกไปเรื่อยๆไปเมื่อไม่มันคิดมันนึกไปกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่งอกงามขึ้นในจิตใจได้มันก็อ่อนกำลังไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อกิเลสเหล่านี้มันสงบลงจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งบุคคลนี้ไม่จะไปเจริญพระกรรมฐานอะไรก็ตามแหละแต่ถ้าหาว่ามันเผลอๆกิเลสมันเกิดขึ้นไม่อดไม่ทนไม่ภาคเพียรเพ่งพินิจกำหนดละมันแล้วกรรมฐานนั่นก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้เพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วกรรมฐานก็ลบเลือนไปไม่ปรากฏในใจเลยการที่กรรมฐานแต่ละอย่างจะปรากฏในใจได้นั่นก็เพราะว่าใจมันนิ่งนะสติควบคุมจิตให้นิ่งนั่นแหละกรรมฐานจึงปรากฏขึ้นได้เหมือนอย่างบุคคลต้องการจะดูวัตถุสิ่งของอะไรให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้นะถ้าไปมัวแต่เหลียววกเหลียวแวกไปมาอยู่อย่างนั้นนะมันจะไปเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้ละเอียดละออย่างไรเล่าต่อเมื่อจ้องสายตาเขม่งไปไม่วอกแวกไปทางอื่นแล้วอย่างนี้สายตาทั้งหมดมันไปรวมอยู่จุดเดียวนั้นมันก็เห็นวัตถุอันนั้นได้ชัดเจนเลยก็ฉันใดการเพ่งกรรมฐานก็อย่างนั้นแหละเช่นอย่างเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะใจก็จดจ่ออยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปมันก็เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกปรากฏชัดในใจเลยนั่นแหละเมื่อใจมันไม่คิดไม่สงสัยไปข้างนอกแล้วมันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นแหละบัดนี้หรือว่าเพ่งต้องการอยากจะดูกระดูกซี่โครงบอกอย่างนี้นะหรือว่ากระดูกสันหลังหรือเมื่อเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยมันนิมิตคือว่าเครื่องหมายของกระดูกสันหลังหรือกระดูกซี่โครงนะมันจะปรากฏในใจนั้นเพราะว่าใจมันดิ่งไปสู่โครงกระดูกนั้นโดยส่วนเดียวมันไม่ได้พลิกแพลงไปที่อื่นในที่สุดโครงล่างของกระดูกก็ปรากฏในใจและวันนี้ใจมันก็ นึกได้เลยเออคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยไอ้ที่มันจะคุมกันอยู่ได้นี่ก็อาศัยโครงร่างกระดูกนี่เท่านั้นแหละเป็นเครื่องทำให้เนื้อหนังมังสาเส้นเอ็นน้อยใหญ่อะไรยึดกันอยู่ได้อุปมาเหมือนอย่างบ้านเรือนนะมันก็มีโครงหลังคานั่นแหละเป็นเครื่องรองรับเครื่องมุงต่างๆไว้เครื่องมุงก็จึงค่อยแนบเนียนอยู่ได้นั่นถ้าโครงหลังคามันชำรุดแล้วเครื่องมุงก็ชำรุดไปตามกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อโครงกระดูกนี่อย่างใดอย่างหนึ่งมันหักมันชำรุดลงไปไออวัยวะส่วนอื่นๆมันก็แปรปรวนไปตามกันนั่นแหละไม่มีอะไรแน่นอนเลยนี่ก็ลองนึกวาดภาพดูเมื่อมันเพ่งเข้าไปเห็นอย่างนั้นนะว่าเมื่อตายจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเนื้อหนังมังสาเหล่านี้เปื่อยเน่าผุพังไปเส้นเอ็นก็เปื่อยเน่าผุพังไปอย่างนี้กระดูกของโครงร่างของร่างกายนี่มันก็ปฏิปต่อกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยมันก็กระจัดกระจายไปคนละแห่งละหนไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้เลยนี่ถ้าเราเพ่งเห็นโครงกระดูกให้มันชัดเจนได้อย่างนี้เราก็จะมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเลยนี่แหละเมื่อกรรมฐานอย่างว่าเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วจิตใจนี่มันไม่ไปไหนแล้วบัดนี้มันก็จ้องอยู่แต่อุคหานิมิตนั่นแหละนิมิตติดตาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งให้มันเห็นอย่าให้ใจมันมืดตื้อเมื่อเพ่งเข้าไปภายในมีแต่มืดตื้ออย่างเดียวนะนั่งไม่ทนหรอกผู้นั้นนะหน่อยก็จิตถอนออกมาแล้วฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบมันไม่ยอมเข้าไปสงบหรอกเพราะมันมืดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เราอยู่ในที่มืดๆแต่มันก็อึดอัดก็ต้องการแสงสว่างก็จุดไฟขึ้นเมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นมันก็ทำลายความมืดนั้นไปอันนี้ฉันใดจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละตามปกติเมื่อเราไม่ได้ทำความเพียรภาวนามันก็ถูกโมหะความหลงน่ะครอบงำจิตไว้ทำให้จิตนั่นมัวหมองมืดมนอยู่อย่างนั้นแหละต่อเมื่อมาทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปภายในนั่นไม่ท้อไม่ถอยแล้วนั่นก็เห็นแจ้งในพระกรรมฐานเหล่านั้นอย่างที่ว่ามานั่นแหละแสงสว่างมันก็ปรากฏขึ้นมาจากกิจใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราไม่ตั้งใจมันก็ไม่สำเร็จแหละงานทุกอย่างงานทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจหนักเอาเบาสู้ทำยังไงได้ตัวเองหักละกิเลสไม่หมดในชาติหนหลังนู่นกิเลสนั่นมันก็พาให้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นชนะกับกรรมนำให้ มาเกิดเป็นขันธ์ห้านี้ขึ้นอีกก็อย่างนี้แหละเมื่อมาอาศัยขันธ์ห้าใหม่นี้อีกแล้วก็ยังมาเกียจคร้านไม่ทำความเพียรละกิเลสเหล่านี้อย่างนี้มันก็กิเลสนี่มันก็งอกงามขึ้นในจิตใจเรื่อยมันก็มีอิทธิพลนะบังคับจิตใจนี้ให้ทำชั่วบ้างทำดีบ้างถ้าหาว่ากิเลสนี่มันหนาขึ้นมากๆแล้วส่วนมากมันก็บันดาลให้ทำชั่วนั่นแหละมากกว่าทำดีบางคนก็เห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อมันมืดเข้าพอแล้วก็เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีนั่นแหละกิเลสนี่เมื่อมันหนาแน่นเข้าไปแล้วมันจะบันดาลให้จิตเห็นผิดเป็นชอบจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แหละมันก็ทำให้ผู้นั้นเมื่อมีความเป็นผิดแล้วมันก็ไม่เพียรละบาปไม่เพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้วมีแต่สะสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยไปเพราะมันมองเห็นว่ากิเลสเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์แต่อย่างใดแม้บุคคลจะทำบาปทำกรรมอะไรบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ตามให้ผลแก่ใครเพราะมันเห็นว่าตายแล้วสูญไปหมดเลยอย่างนี้นะนี่แหละผู้ที่มีความเห็นผิดไปอย่างนี้มันทำลายโลกให้วุ่นวายอยู่เนี่ยเขย่าโลกให้วุ่นวายเดือดร้อนหมู่มนุษย์อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะคนจำพวกที่มีความเห็นผิดดังกล่าวมานี้เองแหละ